خب من یادمه که آیات 6 به بعد رو باید بخونیم، درسته؟ آیات 6 تا 10 ده هم هست، آخه ده هم جز هم آیاته، اونم باید بخونیم تا برسه به سر قضیه افک. این 6 تا 10 یه سبکه، یه سیاقه، درست شد؟ دهش البته جمع کننده این نقطه قبله. خب سوال ندارید که. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله طاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین یرمون ازواجهم، یک بحثی رو در رابطه با مبحث زنا داشتیم و خداوند تعالی احکام اون رو گفت. در پی اون بحث قذف رو مطرح کرد، نسبت زنا دادن. بعد از این مرحله به بعد وارد نسبتی شد که شوهر به زن خودش بده. اینجا دیگه شما نمیتونید بیاید این رو مثل بگو دیگرانی که تهمت میزنند حساب کنید، چون اینجا امر خانواده است. اصل بر اینه که شوهر نسبت به زنش غیرت داره و همچین چیزی رو بگید نمیگه. اینجا جای جاری کردن حکم قذف سابق بگید نیست. اینجا خداوند متفرع بر امر قذف قبل، قذف زوج نسبت به زوجه خودش رو مطرح میکنه. میگه والذین یرمون ازواجهم، یعنی یرمون ازواجهم به زنا، اونهایی که متهم میکنند زنان خودشون رو، ازواج جمع زوجه، یعنی همسران خودشون رو به زنا. بعد ولم یکن لهم شهدا او الا انفسهم، و هیچ شاهدی هم ندارند جز خودشون. الا انفسهم، گفتیم انفسهم بدل است از شهدا. بعضی هم میگن این الا به معنای غیره، الای وصفیه است، یعنی لم یکن لهم شهدا غیر و انفسهم، شهدایی که غیر خودشون باشه ندارن. مثل لوکان فیه ما آلهتون الا الله، یعنی غیر الله، الای وصفیه، فرقی نمیکنه، درست شد؟ و هیچ شاهدی ندارند فشهادتون، این فافای شبه جزاست. فشهادت و احدهم اربع و شهادات بالله، پس شهادت یکی از اینها، یکی از این زوجها، اربع و شهادات بالله. ببینید قسم اون رو خدا داره میگه اسمشو شهادت، توجه کردید یا نه؟ فشهادت و احدهم نیست، فقسم و احدهم، یمین و احدهم، ولی قسمهاش هر کدوم کار یک شاهد رو میکنه. به این دلیل خداوند چی نامیده این رو؟ بگید شهادت. گرفتید یا نه؟ فشهادت و احدهم، اون شهادت نمیده، قسم داره میخوره. قسمهایی که میخوره هر کدومش جای یک یک نفر رو میگیره. فشهادت و احدهم اربع و شهادات بالله، بالله متعلق است به شهادات، یعنی با لفظ الله قسم میخوره که انه لمن الصادقین. این قسم میخوره که انه لمن الصادقین، که من راست میگم، من بگو راست، انه لمن الصادقین مفعول شهادات. بله میگه قسم میخورم که من راست میگم، درست شد؟ اشهد بالله، اشهد بالله انی لمن الصادقین. ول خامستو، درست شد؟ یعنی و شهادت الخامستو، یعنی و شهادته الخامستو، درسته؟ و قسم پنجمش، شهادت پنجمش که همون قسم پنجمه، این سیاقش از اونا جداست. اونا چهارتا جای چهارتا شاهد رو میگیرن، این تکمله میشه. یعنی و شهادته بگید الخامستو اینه ان لعنت الله علیه، این که لعنت خدا بر من، الخامستو مبتدا است، ان لعنت الله علیه جمله بگید، تعویل به مصدر میره خبرش، یعنی و شهادته الخامستو لعنت الله علیه. ان کان من الکاذبین، لعنتم که میده رحمت خدا، من از رحمت خدا دور باشم اگر دروغ گفته باشم. یعنی اگر در این قسم ها و تهمتی که زدم بگید دروغ گفته، این کارش تموم میشه. این ان کان من الکاذبین، درست شد؟ فعل شرطه، کان من الکاذبین، جزای شرطش به قرینه قبل افتاده، یعنی ان کان من الکاذبین، درست شد؟ فلعنت الله فإن لعنت الله علیه. خب و یدرع، این واو استینافی است، میگه خب اینجا مرده در واقع حرفشو زد، انگار چهار تا شاهد آورد، خب ولی زن چه کار کنه؟ اون با چهار تا قسم کار خودشو تمام کرد. میگه و یدرع و انها العذاب، العذاب یعنی عذابه ها، یعنی عذابی که این آقا براش بگید ثابت کرد، این عذاب اثباتی رو عذاب نام برده، چون حد دیگه، نه اثبات حد میشه، قبلا هم دیدید گفت ولیش حد عذابه هما طائفتون من المؤمنین، یعنی ولیش حد حده هما، عذاب همون حد، این حدی که به واسطه قسمهای این ثابت شده بر این خانم، یدرع و دفع می کند از این خانم این حد را، العذاب مفعوله، چی دفع می کند؟ انتشهده، فاعل یدرع است، انتشهده اربع شهادات بالله، این که اون خانم هم چهار مرتبه به خدا قسم بخوره، اربع مفعول مطلق برای تشهد، اربع شهادات بالله متعلق به شهادات، انه لمن الکاذبین بگید مفعول شهادات، اینم چهار مرتبه قسم میخوره که این آقا بگید دروغگوست. خب این شهادت پنجمش چی میشه؟ میگه ولخامسته، قرائت مشهورش اینجا ولخامسته است، یعنی چی ولخامسته؟ یعنی عطف است به جای اربع شهادات، یعنی انتشهد اربع شهادات و انتشهد الشهادت الخامسته، درست شده نه؟ معلوم؟ الخامسته یعنی و شهادت الخامسته، شهادت پنجم. بعضی گفتن اصلا ما یعنی انتشهد تقدیر میگیریم، اون انتشهده شهادتهاش چهار تا یه جوره که میگه انه لمن الکاذبین، بشه انتشهده اربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین، و انتشهده بگو و انتشهده از شهادت الخامسته، نشد یه شد، و انتشهده از شهادت الخامسته، چون شهادت خامسه تو سیاق اونها بگید نیست، یعنی یا عطف میشه به جای اربعه، یا نه اگه انتشهده تقدیر میگیریم انتشهده و انتشهده عطف میشه، انتشهده از شهادت الخامسته ان غضب الله علیها، ان غضب الله بگید علیها، این ان غضب الله بدل است از الخامسه، شهادت پنجم رو میده. خب شهادت پنجم چی است؟ میگه اینه ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین، که غضب خدا بر من باشه اگر این مرد بگید راست گفته باشه. شد یا نه؟ ان کان من الصادقین فعل شرطشه، جزای شرطش ان کان من القاذب، ان کان من الصادقین فان غضب الله علی. خب بله اونجا لعنت یعنی رحمت خدا، اینجا غضب. مفسرین میگن که چرا اونجا لعنت گفت؟ گفت من از رحمت خدا دور باشم اگر اومده باشم تهمت بزنم. اینجا بگه غضب خدا بر من باشه اگر این آقا راست میگه. چرا؟ چون این با این کارش اون آقا رو چی کارش کرده؟ به غضب انداخته. ها؟ درست شد؟ بعد گفته اگر این راست میگه غضب خدا به جای او بگید بر من باشه، خدا انتقامش از من بگیره. فهمید چرا غضب گفته؟ متوجه شدید منظورش چیه؟ چون این در واقع با این کاری که کرده دل اونو چیکار کرده؟ خون کرده، غضب انداخته او رو. ها؟ حالا چی میگه؟ میگه اگر این راست میگه خدا بیاد انتقامش از من بگیره. ان غضب الله علیها بدل از الخامسته. خب یا باشه به ان غضب الله، به ان غضب الله حذف حرف جر قبل از ان و ان قیاسیه، متعلق باشه اون تشهده، یعنی ان تشهده الشهادت الخامسته به ان غضب الله علیه ان کان من الصادقین. نشد یا شد؟ ها؟ تا اینجا تموم میشه، این لعان است و تموم شد. خب بعد از این هم گفتم از هم جدا میشن و دیگه بگید ابدی هم جدا میشن، زنه عده نگه میداره و دیگه اصلا با این آقا کاری نه. این تیکه تکمله است، یعنی همه اون بحث زنا، بعد بحث قذف، بعد بحث لعان، اینا همه به هم پیوسته است. این احکام میگه لولا فضل الله علیکم. علیکم خطاب به کیه؟ رامین و رامیات، همه کسانی که تو این بگه قضیه بودن، تمام کسانی که اینجا بودن، من باب تقلیبه دیگه، بعد از صنعت التفات به کار برده خطابه نه؟ تا اینجا همش چی بود؟ غایب بود. اینجا داره خطاب میکنه، میگه آهای مسلمونا لولا فضل الله علیکم و رحمته، یعنی و رحمته علیکم، اگر فضل خدا رحمت خدا بر شما نبود، و ان الله تواب حکیم، و اگر نبود که خدا توبه پذیر است و حکیمه، همه احکامشو سر جای خودش میذاره، توبهش هم بر اساس حکمته، اگر اینها نبود جواب لولا رو نگفته چی میشد؟ یعنی جواب لولا، بگو جواب لولا حذف شده، گویا کلام احاطه به اون نمیتونه داشته باشه. ها؟ یعنی هر چی فکر میکنید بکنید، دیگه بدتر از اونی که میتونید فکر کنید نیست، هر کاری میخواید فکر بکنید بکنید، اون میشد دیگه، بدتر از اون نمیشد. یعنی اگر شما قرار بود که بحث زنا بینتون باشه، قصف بینتون باشه، تهمت به زن باشه، همه این مسائل باشه، و خداوندم بر اساس حکمتش احکام برای شما نفرسته و بگو شما همین احکام رو انجام ندید و خدا توبه پذیر نسبت به خطاهای شما نباشه، اگر اینها فضل و رحمت و توبه الهی نبود، بگو شما رو خدا از بیخوبون ریشه کم میکرد، بله شما رو آتش میزد، بله هر چی میتونید دیگه خودتون خبرشو در تقدیر بگید. جواب لولا حذف شده، دلالت بر یک مطلبی میکنه که انگار عبارت قابلیت نوشتن اون را بگید ندارد. می‌نویسن گاهی اوقات چند تا نقطه، این گفته اگه فضل من نبود، رحمت من نبود، توبه پذیری من نبود، حکمت من نبود، چند تا نقطه، یعنی اینطوری تو حالا دیگه هر جور میخوای فکر کنی. خیلی حکمت عجیبی است، اجازه حذف داره و مبالغه بیش از این بگید، حالا شاید لفظ مبالغه هم نشه به کار ببری، تهدیدی بیشتر از این بگید. نشد؟ خب حالا نگاه کنید که خود سوال که نداری. نه خدا که جسم نیست که عصبانیت داشته باشه، یعنی خواسته بگه که اینجا از اون جاهاییه که لطف خدا، رحمت خدا، حکمت خدا، توبه پذیری خدا همه با هم جمع شده تا تونسته به قول معروف این خطای شما قابل پذیرش باشه. خطای شما بزرگ چند تا رو با هم آورده، فضل خدا، رحمت خدا، هر کدوم اینا یه دریاییست، خواسته بفهماند به ما فضل خدا. آخه بعضی گناهان از اون گناهانیست که خیلی خیلی سخته، آبروی مؤمن رو بردن، خانواده رو به هم ریختن، اینا چیزایی نیست که به این سادگی شما ازش بگذرید. فضل خدا بیاد، رحمت خدا بیاد، توابیت خدا بیاد، حکمت خدا بیاد، همه اینها در کنار هم جمع بشه تا بگو شما بگی سرتون به تنتون بمونه. اگر اینها نبود معلوم نبود شما چه میشدید، خدا با شما چه میکرد. نگاه کنید اون صفحه یه لحظه، صفحه 317 رو بیارید، 217 نه نه میخوام اون آیه 10 رو، همین آیه 10 که الانی گفت دو خطه دیدید؟ افضل 217 بله همون صفحه 272 مال من 17 است نمیدونم، آیه 10 دیگه دیدید؟ میگه الفضلو یعنی از تفضلو، یعنی اگر تفضل خدا بر شما نبود، رحمت مشخصه علیکم متعلق به فضله، درست شد؟ رحمت هم بوده و رحمته علیکم دیگه، و ان الله توابون، باز تواب خودش صیغه بگی مبالغه است، بعد حکیم خودش باز همینطور حکمت الهی رو بعد از توبه آورده، یعنی تمام میگه الفضل یعنی التفضل. میگه و جواب لولا متروکن، جواب لولا چیه؟ بگید متروکه، یعنی حذف شده. و ترکه دالون علی امر عظیمه، و ترکش حذفش دلالت میکنه بر یک مطلب خیلی خیلی بگید عظیم، که گویا عبارت قابلیت ثبت اون رو نداشته، باید مثلا 10 خط می نوشتی 20 خط می نوشتی اصلا نمی شده. امر عظیمه لا یکتنه، لا یکتنه ها یعنی چی؟ امر عظیمی که کنه نداره، ته نداره، نمیشه تشو دراری، اینقدر سه چند تا نقطه گذاشته یعنی دیگه بگو و غیرو هر جور که دلتون بخواد. میگه و رب، اینجا خیلی حرفه ها، رب مسکوتن انهو ابلغ من منطوقن به، این ضرب المثل هم هستا، میگه چه بسا یه جایی شما سکوت که بکنی صد برابر بلکه هزار برابر مبالغش بیشتر از اینه که میگفتی. اینجا خدا اگه میخواست جواب رو بگه دو تا جواب، سه تا جواب، چهار تا جمله جواب، پنج تا جمله جواب، هرچی، باز پنج تا جواب بود، حالا که حذفش کرده میشه تا 50 تا هم بگو. چقدر مبالغش بیشتره؟ چه بسا اونی که شما سکوت شده ازش مبالغه آن، اون ابلغ به معنای بلیغتر نیستا، بلکه مبالغش ده ها برابر بیشتر از اونیست که شما نطق بهش بکن. اینجا اگه جواب ذکر میشد به اندازه حذفش بگید توش ترس و تهدید و مبالغه بود یا نبود؟ نه، نشد یا شد. خب این مال این، حالا بیاید این طرف، میگه که قاذف و امرأتهی، قاذف و امرأتهی یعنی چی؟ کسی که قذف کند زن خودش رو. اذا کان مسلمن حرن بالغن عاقلن، اینا رو یادتونه شرط گذاشتیم دیگه تو قذف، زمانی که مسلمون باشه، حر باشه، بالغ باشه، عاقل باشه، بله اینا جزء شروط بود، برای شروط شرط قاذف بود. مسلمان باشه، حر باشه، بالغ باشه، عاقل باشه. غیر محدود فی القذف، اینم هست دا. قبلن کتک یعنی شلاق بگید نخورده باشه در رابطه با قذف. اگر در رابطه با قذف شلاق خورده، حرفش در مورد زنش قابل قبول نیست. چرا؟ چون گفتیم ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، شهادتشون قابل قبول نیست. حالا اومده داری میزن پس غیر محدود فی القذف. زنی هم که میخواد تهمت میگیره مقذوفه، والمرأة به هذه الصفه، همین صفاتو داشته باشه، درست شو؟ یکی مسلمان، حر، بالغ، عاقل، درست؟ و از طرف دیگه بگید مال عفه، آدمی باشه که بگید به پاکدامنی مشهوره، درست شو؟ داشتیم که والذین یرمون المحسنات، یادتونه نه؟ یعنی عفیفات. میگه اینجا سهل لعان و بینه هما، لعان مستر لاعنه، یلاعن و ملاعنتن، یعنی همدیگر رو لعنت کردن، چون این اونو لعنت میکنه اون اینو، درست شد؟ سهل لعان و بینه هما، اینجا صحیحه که قاضی بین این دوتا لعان بندازه. ازا قذفه ها به صریح زنا، این هم مال موقعیه که واقعا مرده بگید صریح زنا به اون نسبت بده. ازا قذفه ها به صریح زنا، اینجا یه حرفه. حالا یه موقع میبینی یکی که عصبانی شده یه چیزی گفته، اینو تو کتاب فقه هم بحث دارن، عصبانی شده، مثل اینا که عصبانی میشه فوش میده، فوش داده، فوش با قذف بگید فوش، بله فوش داده، گناه داره، تعذیرش میکنن غیره. اما یه موقع است واقعا با قصد داره قذف میکنه، مدعی زناست. گرفتی چی میگیم یا نه؟ اینجا میگه ازا قذف ها به صریح زنا، اینم درسته. مثل اینکه که وحوان یقول لها، مثل اینکه واقعا با قصد این بگه یا زانیتو، یا بگه چی؟ زنیته، یا بگه رعیتو که تزنین، دیدم تو رو در حالی که زنا میکردی، اینجوری بگه، یعنی با قصد و اراده، فوش نده. و ازا کان از زوجا عبدا، تموم شد. حالا ازا کان از زوجا عبدا او محدودن فی القذف، اگر عبد باشه، حر نباشه، یا قبلا در رابطه با قذف بگید شلاق خورده، والمرأة محسنتون، و زنه هم زن آبرومندیه، عفیفه است، اینجا چیکار میکنن؟ حده، حده یعنی چی؟ حد بهش زده میشه، کمافی قذف الاجنبیات، مثل اینکه اگه میرفت زن همسایه رو اجنبیات، اونها رو قذف میکرد، اگه میرفت اونها رو قذف میکرد بگی ها؟ چه کارش میکردن؟ حد میزدن، حد قذف. اینجا هم همونطوره، هیچ فرقی نمیکنه. اینجا دیگه امکان، ببین خیلی حکمت اسلام ها جلوی این که کسی به کسی دیگه تهمت، یعنی اگر یه کسی این کارو کرد دیگه این از اعتبار میفته، فردا نمیتونه هیچ کجا بگید هیچ ادعایی بکنه. او محدودن فی القذف یعنی چی؟ یعنی این که بگو این آدم عبد نیست، حره، مسلمانه، بالغ، عاقله، ولی قبلا یه قذفی کرده شلاق خورده، یا نه شلاق نخورده ولی عبده، غلط میکنه عبد بیاد در رابطه با مسلمان غیر چنین چیزی. اینجا حده، کما فی قذف لجنه. و ما لم ترافعه الی امام لم یجب الله، لم ترافع ضمیرش به کی میخوره؟ به زنه. میگه که ما لم ترافعه، تا زمانی که مرافعه نکرده اون زنه، درست شد، این آقا رو، یعنی این آقا رو نکشیده ببره پیش حاکم شهر، چی؟ بگو لم یجب اللعان، لعان لازم نیست. اینطور نیست که قاضی اینو بر خودش یا حاکم شهر اینو بر خودش امر واجب ببینه که اگر دید یه مردی در مورد زنش یه چیزی گفت زود بگه بیاید بشینید من میخوام لعان ایجاد کنم. نه تا اونجایی که میشه باید سرپوش گذاره. حالا مرده بزنه گفته، حالا مدعی شده، اینم با او دعوا کرده، بعدم با هم آشتی کردن، معلوم شده دروغ میگه یا راست میگه، فلان کسی نمیاد بگه آقا واجبه حالا که تهمت زده بریم لعان کنیم. پس لعان اختیارش دست کیه؟ نه، دست زن. زنه میره شکایت میکنه که این نسبته بگی زنا به من داد، مالم ترافعه و علل ما. یعنی تا زمانی که زنه نکشیده اینو ببره به دادگاه لعان واجب نمیشه. پس این حق زنه. میگه ولعانو، حالا لعان چجوری میشه؟ میگه ولعانو ان یبدع الرجل. لعان اینه که اول مرد شروع میکنه. فیشهد ان یبدع الرجل و فیشهد اربع شهادات بالله. پس شهادت میده، چهار مرتبه شهادت دادن به خدا که انهو لمن از صادقین، که من راست میگم. راست میگم در چی؟ در این، نگاه کن، فی ما رماها بهی من از زنا، در آنچه که من بگو تهمت زدم به این خانم نسبت به آن که بیان باشد از زنا، اون تهمتی که به این خانم زدن که بیان باشد از زنا، من درمش دارم راست نشد. اینو بگیم و یقوله، اطفاس به جای فیشهده، ان یبده فیشهده و یقوله فل خامسته، یعنی فی شهادت الخامسته، در شهادت پنجم میگه ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین، که لعنت خدا بر من باشه اگر ان کان من الکاذبین. کاذبین در چی؟ فی ما رماها بهی من از زنا، در آنچه که تهمت زده به این از زنا، من اگر دروغ گفتم بگید از رحمت خدا دور باشم. بعد چی میشه؟ و تقول المرأتو، بعد زنه میگه اربع مراتن، چهار مرتبه، اشهد بالله، اشهد بالله انه لمن الکاذبین، این آدم دروغ میگه، فی ما رمانی بهی من از زنا، در آنچه که به من تهمت زده از زنا، در تهمتی که به من زده دروغ میگه، این چهار مرتبه میگه. و عند شافعی رضی الله عنه، آقای شافعی گفته که اون چهارتاری که این میگه، این چهارتاری این میگه، باید اینطوری باشه، یقام الرجل قائما. یقام یعنی چی؟ ایستانده میشه، یعنی قاضی وای میسونتش، یقام الرجل قائما حتی یشهد. کدوم خوندم؟ ثم تقول فی الخامسته، آره؟ ثم تقول فی الخامسته، سپس در شهادت پنجم میگه ان غضب الله علیها، که غضب خدا بر من باشه، من زن، ان کان من الصادقین فی ما رمانی بهی من الزنا، اگر این آقا راست میگه در آنچه که به من تهمت زده است. پس اون چهار تا میگه، اینم چهار تا میگه، بعد اون لعنت رو میگه، این غضب رو میگه، درست شد؟ بعد میگه که و عند شافعی رضی الله عنه، امام شافعی میگه یقام الرجل قائما، ایستانده میشه اون آقا در حالی که ایستاده، حتی یشهده، تا شهادت بده، مرد وای میسته شهادت میده، ول مرعتو بگید قاعدتا، در حالی که زنه نشسته، نه اینکه زنه نشسته شهادت میده، یعنی مرده که شهادت میده وای میسته، زنه سر جاش نشسته، دیدی؟ ها، والمرعتو واو واو حالی است، قاعدتون، المرعتو مبتدا، قاعدتون خبرش، یقام الرجل قائما حتی یشهد والمرعتو قاعدتون و تقام المرعتو. بعد دستور میده قاضی زنه بیسته، زنه رو میستانه، و الرجل قاعدون حتی تشهد، در حالی که مرد نشسته بگید تا اون شهادت شو بده. هر کدوم میخوان شهادت بدن میرن وای میستن شهادت میدن، مثل اینا که قسم میخورن تو دادگاه، طرف مقابل سر جاش نشست. بعد و یعمر الامامو، اینجا جالبه. و یامر الامام من یزع یده علی فیه، فیه یعنی فمهی ها، یعنی از اسماء سته است، وقتی اضافه بشه رفعش به واو، نصبش به الف، جرش به یاست. ها معلومه یا نه؟ میگه امام دستور میده به کسی که یزع یده علی فیه، که این آقا دستشو بذاره در دهن مرده، اونطوری دستشو اینجوری بگیره در دهن مرده. امام میگه به یه نفر دستتو بگیر در دهن این آقا. و یقول له، یامر الامام من یزع یده علی فیه و یقول له، دستشو بذاره در دهن این آقا و بهش بگه انی اخاف ان لم تكن صادقا ان تبوء بلعنت الله. قبل از اینکه اون بخواد شهادت بده اینطور در دهنشو بگیره، بعد بهش بگه چی؟ انی اخاف، مرد مؤمن من میترسم، تنم میلرزه، ان لم تكن صادقا، اگر تو آدم صادقی نباشی، ان تبوء، میترسم از چی؟ این ان تبوء مفعول اخاف است، میترسم ان تبوء بلعنت الله، میترسم که بگو نابود بشی به لعنت خدا، یعنی فلانی بترس. یعنی قبل از اینکه شهادت بده امام میگه در لعنتشو بگی شروع نکنه، بعد تو گوشش بگو فلانی میترسم اگر شهادت بدی و شهادت دروغ باشه خدا لعنتش پدر تو رو در بیاره. ها انی اخاف و ان لم تكن صادقا ان تبوء بلعنت الله، تبوء یعنی تهلکه، هلاک بشی، نابود بشی به لعنت خدا. و قال، و قال کی؟ شافعی. و قال اللعان به مکه، ایشون گفته لعان باید تو مکه باشه، بین المقام و البیت، بین مقام ابراهیم و خانه خدا، اونجا لعان صورت میگیره. و بالمدینه، لعان باید تو مدینه باشه، عطب جای به مکه است، علل منبر، در کنار منبر رسول خدا، علل منبره. و بیت المقدس، ها؟ یعنی و به بیت المقدس، لعان در بیت المقدس باشه، معلومه؟ فی مسجده، در مسجد قدس. تمام شد، گفته لعان اینجاها باید باشه، پر اینجاها باشه، هر چه جاش مقدس تر باشه بگید قسم خوردن توش سخت تر میشه. و لعان المشرک، حالا اگر مشرکی بود یا اهل کتابی بود، اونا چی؟ اونا تو جامعه اسلامی دارن زندگی میکنن دیگه. میگه و لعان المشرک فلکنیسه، مشرک رو لعانشو در کجا قرار میدن؟ بگید تو کنیسه، چیز معبد یهودی ها. نه نه، کنیسه معبد یهودی هست، مبحث یهودی هست. و لعان المشرک فل کنیسته و حیثو یعظم، و هر کجایی که یهودی ها اونجا رو بگید مقدس میدونن. شد یا نشد؟ یعنی خلاصه میخواد بگی که این غیر مسلمانان اگر لعان بخواد، حکومت اسلامی قوانینش بر اونها جاری میشه دیگه، اگر بخواد قاعده لعان جاری بشه، حالا بحث ها اینا ما کار نداریم به اینکه این آیا احکام مختص به مسلماناست یا بگی، حالا بنابراین بذاریم که اینهایی که در پناه اسلام دارن زندگی میکنن بعد احکام اسم بذاریم که چراغ راهنمای رانندگی واگذاشتیم، خلاصه وضع ماست، ولی اونا باید بگی مثلا فرض کن مستی تو خیابون، یک کسی از اهل کتاب باشه با اون که شراب برای او بگید حرمتی نداره و نمیتونه بیاد تو خیابون تو جامعه اسلامی چیکار کنه؟ شرابخوری کنه، شراب فروشی کنه، بعد قوانین ما رو رعایت کنه. میگه حالا اگر لعان رو خواستیم جاری بکنیم برای او، میگه باید در جایی که براش مقدسه، ایسو یا عزم. و ازا لم یکن لهو دینون، میگه اگر دین نداره، ففی مساجدنا الا فی المسجد الحرام، نه حالا حرف داریم ما توش، میگه اگر دینی نداره پس در یکی از مساجد ما یا در مسجد الحرام. حالا چرا اینطوریش بکنیم؟ کدوم؟ اذا من چی خوندم؟ اذا لم یکن له دینون ففی مساجدنا الا فی المسجد الحرام. چون مشرک نمیتونه به مسجد الحرام بره دیگه. من چی گفتم؟ اون که غلطه، اصلا مسجد الحرام حرامه که ببریمش توش. مشرک دیدین به مسجد الحرام نمیتونه وارد بشه. این یه سری سوره توبه است. خب پس میگه اگر اون شد ببریمش توی بگید یکم مسجدای خودمون، اون که اصلا دین نداره ببریمش مسجد خودمون که چی بشه. خب لقوله تعالی میگه چرا مسجد الحرام نبریمش؟ میگه لقوله تعالی انما المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. لا یقربوا نهی است و لعایت و حرمت. بعد چی میشه خلاصه لعان کردیم؟ میگه ثم یفرق القاضی بینهما. بس پس قاضی بین اینها بگید حکم به جدایی میده، نه اینکه طلاق صیغه جاری میکنه، اصلا خودش جای طلاق. یفرق القاضی بینهما، بعد اونم میره عده نگه میداره و دیگه تمام شد. ولا تقع الفرقه بینهما الا به تفریقه عند ابی حنیفه و اصحابه رضی الله عنهم الا عند زفر فان الفرقه تقع باللعان. میگه که جدایی اینها حاصل نمیشه، ولا تقع الفرقه بینهما الا به تفریقه. خب کی میکنه؟ قاضی. یعنی تا قاضی حکم نکنه اینها بگید. لعام حکمش مثل دادگاه ها که حکم طلاق صادر میکنن، قاضی میگه باید صادر کنه. یعنی قاضی در واقع شاهد لعانه، حکم لعان رو چکار میکنه؟ امضا میکنه. حکم لعان رو امضا کرد، اینا از هم جدا میشه الا به تفریق. عند ابی حنیفه و اصحابه رضی الله عنه الا عند زفر، مگر پیش این آقا. فان الفرقه تقع باللعان. این آقا میگه نه نه نه، وقتی لعان بگید صادر شد دیگه جدا شدن. حالا چه قاضی امضا بکنه چه بگو نکنه، مثل اینکه صیغه طلاق رو جاری کنن. حالا قبلش که مثلا این دادگاه ها نبود و نمیدونم یه 500 سال پیش طلاق نمی گرفتن، چرا می رفتن حکم طلاقشون و مولای محلشون میداد و اینا براشون میشته میرفتن. این هم میگه همینطوره. میگه ولا تقع الفرقه بینهما الا به تفریقه عند ابی حنیفه و اصحابه رضی الله عنه الا عند زفر فان الفرقه تقع باللعان. گفته فرقه با لعان حاصل میشه، این آقا گفته. و عن عثمان البتی، عثمان بتی گفته لا فرقه اصلا، گفته لعان باعث بگو جدایی نمیشه، اینا باز زن و شوهره. این دیگه فایده گفته لعان حاصل میشه. خب چه فایده داره اون موقع اگه لعان حاصل بشه؟ این قسم خورد این زنا کرده، اونم قسم خورد این دروغ میگه، بعد قاضی به قول معروف شیرینی به این میده، یکم به اون میگه برید دوباره خونتون و دوباره فردا میاد. این فایده نداره، این که اصلا منافات داره با احکام ما. لا فرقت اصلا. و عند شافعی رضی الله عنه تقع باللعان زوج. شافعی گفته که فرقه حاصل میشه با لعان زوج. گوش میکنی یا نه؟ این حرف حرف ها. میگه وقتی مرده 5 تا قسماشو خورد، مرده دیگه شوهر این نیست، تمام شد، اون انگار طلاق داد. چرا؟ چون از اون به بعد دیگه تأثیری نداره. از اون به بعد یا زنه قسم نمیخوره، حکم زنا برش ثابت میشه، یا قسم میخوره حکم زنا ازش بگید دفع میشه. پس با لعان مرد دیگه مرد حق زوجیت خودش رو از دست داد. گرفتی چی گفت یا نه؟ میگه شافعی گفته تقع یعنی فرقه، طلاق حاصل میشه به لعان، جدایی حاصل میشه به لعان زوج. و تکون هذه الفرقه تو فی حکم تطلیقه البائنه عند ابی حنیفه. این فرقه در نزد آقای ابو حنیفه در حکم یک طلاق بائنه، درست شو؟ عند ابی حنیفه و محمد رضی الله عنهما ولا یتعبد حکمها، حکمش ابدی نیست، مثل یه طلاقه، انگار یه نفری رفته یه طلاق داده بزنش، ها؟ یعنی حکم رجوع داره، حکم بگید اگر بعد از عده باشه حکم دوباره ازدواج کردن رو بگو، داره مثل یه طلاق بائن. نشد چی گفتیم یا نه؟ ولا یتعبد حکمها، تمام شد. فاذا اکذب الرجل، فاذا اکذب الرجل نفسه بعد از ذالک، آقا مرده تهمت رو زد، حکم زنا رو داد، بعد خودش رو تکذیب کرد، بعد گفت من دروغ گفتم، ها؟ فاذا اکذب الرجل نفسه بعد از ذالک چی میشه؟ میگه فهد، بعدم حد زده شد بهش. فاذا اکذب الرجل نفسه بعد از ذالک فهد جاز ان یتزوج، جایزه که چکار کنه؟ باهاش دوباره ازدواج کنه. چون میدونی چی میگه؟ میگه بعد از این که لعان حاصل شد، مرده اومد گفت من دروغ گفتم، بعدم حد قصد بهش زدن، میگه لعان قبلی باطل شد، درست شد؟ لعان قبلی بگو باطل شد، اینجا دوباره میتونن با هم ازدواج کنن. نشد یا شد؟ فهمیدی چی شد؟ مرده تهمت زد، بعد رفتن پیش قاضی، مرده لعان کرد، زنه هم لعان کرد، از هم جدا شدن. بعد از مدتی مردم اومد گفت بابا من غلط کردم، دروغ گفتم. قاضی اونجا چیکارش میکنه؟ میگه حد قصد بهش میزنه، درست شد؟ حد قصد بهش زد، میگه بعد از اون بگو میتونه بره با زنش دوباره ازدواج کنه. و عند ابی یوسف و عند ابی یوسف و زفر و الحسن و الحسن ابن زیاد و شافعی رضی الله عنهم هی فرقتون به غیر طلاقه، اینا همه گفتن چی؟ بگو ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه سا، میگه این ها و شافعی گفتن هی فرقتون به غیر طلاقه توجب و تحریما معبدا، این با دیدگاه ما موافقه، میگه این یک جدایی میاره ابدی، طلاق هم لازم، صیغه طلاق لازم نداره، به غیر طلاق توجب و تحریما معبدا، دیگه شوخی هم نیست، تا ابد از هم بگید جدا. نگرفتی چی شد یا نه؟ این دیدگاه ایناست، آیه ابو یوسف و شافعی و زفر و حسن ابن زیاد، ما هم همین دیدگاه داریم که اینها بگید طلاق لازم نداره، از اون لحظه از هم بگید جدا میشن و دیگه تا ابد هم بر هم قرار دارن. لیس لهما ان یجتمعا بعد از ذلک به وجه، دیگه بعد از این بگو هیچ اینها نمیتونن با هم ازدواج کنن، چه زنه چه مرده بیاد بگه غلط کردم دروغ گفتم، ها هرچون بیاد بگه دروغ گفتم شلاقه رو بهش میزنیم قصبو، اما زنه رو بگید نمیتونه بگید. نشد یا شد؟ لیس لهما ان یجتمعا بعد از ذلک به وجه، حالا تمام شد. اصلا این آیه قصف چجوری بوده؟ میگه و روی ان آیت القصف لما نزلت، روایت شده که آیه قصف که نازل شد، کدوم بود آیه قصف؟ والذین یرمون محسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوا ثمانین جلدة، درسته؟ این آیه که نازل شد قرأها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی المنبر، این آیه رو رسول خدا بالای منبر خوند، این و رویه یعنی روایت شده ها، و رویه ان آیت القصف، اینو بالای منبر خوند. فقام عاصم ابن عدی الانصاری، عاصم ابن عدی انصاری بلند شد، رضی الله عنه از اهل مدینه بود، عاصم ابن عدی رضی الله عنه بلند شد. فقال، آیه رو که شنید گفت جعلنی الله فداک. این جمله دعاییه. جعلنی الله فداک یعنی چی؟ خدا منو فدای تو کنه، دور سرت بگردم. به رسول خدا گفت ان وجد رجل مع امرأته رجلن، اگر یه آقایی در کنار خانم خودش کسی رو پیدا کند رجلن، فاخبره، بعد بیاد خبر بده، جلد سمانی نه جلدتن، میگیرن 80 تا شلاق میزننش. رفته تو خونه اش، 4 تا شاهد که همیشه 4 نفر مرد که تو خونه نگه نداشته که اینها ببینن، رفته تو خونه اش تو خانه شخصی خودش یا آقایی رو دیده که مشغول به گناه بوده. حالا این بلندش بیاد پیش قاضی بگه من کسی رو دیدم چنین میکرد، چهارت شاهد که نداره که تو خونه، لذا جلده، چون فجلدو هم سمانینه جلده، جلده سمانین و ردت شهادت و ابدا، چون بعدش هم گفت ولا تقبل لهم شهادتن ابدا، شهادتش هم که دیگه قبول نمیشه و فسقه و بعدم اولائک هم فاسق. این حدیثه نشون میده که این ستا رو هر سه رو کیفر میدونه. یادتونه بحث میکردیم با هم والذین یرمونه خوندیم المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، بعد میگفتش این حکمش چیه، که اگه یادتون باشه زمخشری گفت هر ستا حکمند، یعنی انگار گفته که فجلدوهم ولا تقبلوا لهم و فسقوهم، این هم هر سه رو فهمیده، گفته 80 تا شلاق که بهش میزنید، شهادتش هم که قبول نمیشه و فاسق هم که شمرده میشه، پس این سه تا جریمه داره. و این ضربه به سیف، گفت یا رسول الله اگر بزنه این مرد رو تو خونه با شمشیر بکشه قتله، قصاصش میکنن میکشنش. این چه بابان من رو بدبختی این گیر آورده شد یا نه؟ میگه اینو گفت قتله. و این سکته، اگر مرده رو دید به قول مرو توی خونه، بعد هم یه دوتا صرفه کنه اون فرار کنه بره و شطور دیدی ندیدی، این سکته سکته علا غیزن، همیشه بیچاره غیز و غضب تو جون از غصه میمیره، سکته علا غیزن، بر خشم عظیمی همیشه ساکته، یعنی تو دلش یه قصه بزرگی رو همیشه داره. و الان یجیه به اربعت شهده داشته توضیح میداده، و اگه بیاد تو کوچه بگرده دنبال اینکه چهار تا شاهد پیدا کنه ورداره ببره تو، الان یجیه به اربعت شهده فقط غزر رجل و حاجته و مزا، اون آقا کارشو تمام میکنه و بعدم مزا فرار میکنه میره. گوین چه خاکی به سرش بکنه، فقط غذا هر رجل و حاجته و مزا، حاجتشو انجام میده و میره. اللهم افتح، خودش آخرش گفت اللهم افتح، خدای خودت گره رو باز کن، این یه گره. و خرجه، بعدم همچین به قول خودمون ناراحت شده از مسجد زد بیرون. و خرجه فاستقبله هلال ابن امیه، میگه باهاش رو در رو شد هلال ابن معیه. با کی رو در رو شد؟ همه عاصم ابن عدی انصاری. فاستقبله هلال ابن امیه یا اویمر مسقر عامر، اویمر ابن امیه یا هلال ابن امیه یا اویمر ابن امیه، باهاش رو در رو شده. این دوتا داداشن، دوتاشون هم داماد این بودن. میگه با یکی از داماداش، حالا یا هلال یا اویمر، این البته حدیث رو ضعیف میکنه که به این شکل داره، میگه هلال یا اویمر پسران امیه یکیشون با این آقا رو در رو شد. فقال کی؟ عاصم. عاصم بهش گفت ما وراءک یعنی چی؟ نه چه خبره؟ اینطور میگن چه خبر؟ چی پشتته؟ آه معمولا افراد اینجوری انگار یه چیز دارم پشتون میگیرم یه چه خبر دیگه؟ اون ماوراء عقل یعنی چی داری؟ چه خبر داری؟ ما میگیم چه خبر؟ اونا میگن ماوراء عقل چه خبری داری؟ چی پنهان داری؟ قال شر رو گفت بدبختی پنهان دارم. کی گفتش قال شر رو؟ اون اویمر یا اون هلال گفت شر رو. بعد توضیح داد انگار این استیناف بیانی گفت وجد تو علا بطن امرأتی خولته و هی بنت عاصم شریک ابن سهما. گفت من بر زن خودم یافتم دیدم زن خودم خوله اسمش بوده. این خوله هم میگه هی بنت عاصم دختر همی عاصم بوده اون دامادش بوده. بر روی او یافتم کیو؟ شریک ابن سهما مفعول وجد توست. شریک رو پیدا کردم. میگه این آقای چیز عاصم گفتش فقاله فقاله هازا والله سوال. گفت به خدا قسم عجب چیزی شد این همین الان من سوال کردم کاش سوال نکرده بودم به سر خودم اومد. هازا والله سوالی ما اسرع مبتلی تو بهی. این ما اسرع یعنی چه زود تعجبه این صیغه چه زود بیچاره شدم به خودش مبتلا شدم به خودش چه زود به سر خودم اومد ما اسرع مبتلی تو بهی فرجا. میگه هر دوتا برگشتن این دفعه خودش و دامادش دوتایی اومدن فرجا. این حدیث یه مقدار چیز داره ها میدین چرا؟ حالا شاید چیه شأن نزوله یعنی انگار که رسول خدا همونطور تو مسجد بوده تا اینها دوباره برگشتن. فرجا فاخبر عاصمون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بعد برگشتن پس خبر داد عاصم رسول خدا رو صلی الله علیه و آله و سلم به این موضوع بهش خبر داد گفت اینجوری شده. بعد چی شد؟ فکلم خوله. این بعد اینجا یه چیزای افتاده دیگه نه؟ پس رسول خدا هم فرستاد خوله رو از خونه بیارن که ببینه قضیه بگید چیه؟ فکلم خولتا خوله رو صدا کرد و باش صحبت کرد. فقالت خوله برگشت گفتش لا ادری گفت نمیدونم علی غیرت ندرکت خو ام بخلن علی تام. گفت نمیدونم بابا این خیلی به قول معروف غیرتی شده به خاطر غیرت علی غیرتن نکرست به خاطر غیرت زیادشه که ادرکت رو غیرت زیادی که گرفته این آقای هلال رو داره این تهمت رو میزنه غیرت زیاد باعث شده بدبین بشه یا نه ام بخلن علی تام یا به خاطر اینه که من این شریک اومده و خونه یه سه چهار تا خورما گذاشته بودم جلوش اومد دید من سه چهار تا خورما به این دادم داره میخوره اینقدر بگو ناراحت شد که تهمت زد. گفت نمیدونم یه دفعه غیرتی شده بدبین شده یا نه از این بگو چند تا دونه خورما و یه لیوان آبی که به این شریک دادم این گفت. خب این شریک چی بوده؟ میگه وکان شریکون نزیله هم نزیل یعنی ضیف میهمان. این شریک مهمان اینا بوده یعنی این فامیلشون بوده اومده خونه اینا نشسته بوده اینم یه چهار تا دونه خورما و یه لیوان آب گذاشته جلو اون اومده دیده. میگه حالا نمیدونم اینو دید به قول من رو غیرتی شد و همچین کچفهم شد اینو گفت یا نه اصلا دید خورماها رو دارم بهش میدم اونم داره میخوره ناراحت شد این تهمت رو زد. زنه گفت و قال هلال برگشت گفت لقد رأیته علی بطنه. گفت نه من خودم دیدم لقد رأیته اون شریک رو علی بطنه ها یعنی خوله. گفت مثلا اینو دیدم این دوتا رو با هم. فنزلت بعد این آیه نازل شد. کدوم آیه نازل شد؟ آیه لعان والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم. این آیه فنزلت. بعد چی شد؟ حالا تا اینجاش بعد میگه ولا انا بینهما. رسول خدا حکم رو بین اینها جاری کرد بین همین خوله و هلال و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عند قوله و قولها، رسول خدا خودش هنگامی که اون مرده میخواست بگه یا اون زنه میخواست بگه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عند قوله و قولها، تو اون پنجمی که ان لعنت الله علی، مال مرده، ان غضب الله علیها، مال زنه. ها میگه این پنجمی رو که اونا میگفتن درست شد، که ان غضب الله علی ان کان من الصادقین، میگه رسول خدا قال آمین. اون میگفت لعنت خدا بر من اگه دروغ میگم، رسول خدا گفت آمین. اون گفت غضب خدا بر من اگر دروغ بگم، گفت چی؟ آمین. آمین. و قال القوم آمین، مردم هم همه میگفتن چی؟ آمین. حرف رسول، جمع فعل رسول خدا، قول رسول. خب بودن تو مسجد داشته این کارو میکرده دیگه، لعان که چیز نداره. و قال القوم آمین و قال لها، میگه و رسول خدا به این زنه گفت ان کنت الممت به زنبن فعترفی به الم، یعنی قصده، گفت ان کنت الممت به زنبن، اگر به گناهی، زنبن یعنی زنا، اگر به این گناه بزرگ قصد کردی و این گناه رو انجام دادی، فعترفی به، خانم اقرار کن، فرج ما احون علیکه من غضب الله، این نشون میده که حکمش رجم. گفت فرجمو، اگر اعتراف کنی و ما تو رو رجم کنیم، احون علیکه من غضب الله، بهتر است بر تو از غضب خدا. ان غضبه هو النار، زیرا غضب خدا بگید جهنم. این احکام رو اگر شما متاسفانه ببینید نمیاد برید جاهلیت رو بخونید. تو جاهلیت چی کار میکردن اگر مردی به زنش تهمت زنا میزد؟ ببین اونو نگاه کنید، ببین احکام اسلام چقدر تعالی داره. اونجا اگر مردی به زنی تهمت میزد، زن رو میکشتن دیگه، اصلا زن حق نداشت دفاع بکنه، حق نداشت چیزی بکنه. همین میگه من دیدم کفایت میکنه، تمام شد. ببینید چقدر فرق کرده، گوش میکنی یا نه؟ چه مسئله داره؟ میگفت من دیدم، میگفتم مگه مرد میاد در مورد زنش اینو بگه؟ بعد هم میگفت من دیدم و این زن حره زانی است، میکشتن اصلا بدون اینکه این حرفو باشه. ان غضبه و النار و قال، اینجاش دیگه احادیث خیلی عجیبه. این حدیثه میگه رسول خدا گفت ها و قال تحینو بها الولادته، مهلت بدید بهش تا زایمانش، الولادته، گویا مثلا اون خوله بگید باردار شده. خب خود این زن این بوده، حالا فرض کن اصلا شریک ابن سمها هم سهما هم مطلبی داشته، میگه گفتش منتظر بشید هین تا بگید این بزاد. نه همش چیز نیست دا، اصلا از نظر درایه حدیث رد است. میگفتش که منتظر بشید تا زایمانش، الولادته یعنی ولادته ها. فا این جاعت بهی اوسیه و اوسی بجه یزرب و الاسواد فهول شریک، گفت اگر زایید رو دیدید قدش کوتاست، کلش گنده است، سیاه رنگه، حالا اونا چیزاییه که اینطور گفته، یعنی کل شکل و قیافش مثل کی میمونه؟ مثل شریک میمونه، فهول شریک، این ماله بگی شریکه، معلوم شده نه چی میگم. او صحیحه مسقر اصحابه، او صحیبه همینطور نه، میگه اگه دیدید یه کوچولوی بوریه و نمیدونم اینجوریه و اونجوریه، خب نمیخوام اینا رو اصلا ترجمه کنم چیز کنم، و به یزر باید از سواد و شکلش رنگش به سیاهی میزنه، یعنی به قول خودمون گندمگونه یا مثلا بگید سبز است، اینطوره. فهو لشریک، این مال شریکه. و این جاعت بهی اورقه، اما اگر آمد و رنگش اورقه، یعنی مثلا خاکستری، خاکی رنگه، یعنی مثلا حالت سفید رنگی داره، جعدن، موهاش فرفریه، جمالیگن، درشتیکله، خدلج از ساقین، با پاهای مثلا حالت به قول خودمون کشیده داره و از این جور چیزا، فهوال غیره، فهوال غیر الذی رمیت به، این مال غیره بونه، یعنی مال آقای چیزه، شوهرش هلال. اینا که چیز نمیشه که، ملاک نمیشه که. متوجه چی میگم یا نه؟ نگاه کرد به، انگار رسول خدا نگاه کرد به شریک، دید شریک مثلا فرض کن موهاش بور است و کلش گنده است و نمیدونم چی، اینا گفت اگه اینجوری شد مال اینه، اونجوری شد مال اونه. این همچین بعد تازه با یک بار که این تهمت زنا زده، با اون که این زنه در اختیار اون هلال بوده، چطور میشه تشخیص بدی که این 9 ماه بعد اگر زایید، این الان بهش تهمت زد. حالا اینها دیگه مباحثی است که تو این هست. رومیت قال ابن عباس، حالا این ابن عباس هم از اون کسانیه که خیلی تو منابع روایی تفسیری ما اقوال و چیزهای متضاد به این خیلی دادن. این تقریبا تا سال 67 هم زنده بوده، درست شد؟ یعنی 4 سال تقریبا. عبدالله ابن عباس سال 67 هم. میگه قال ابن عباس رضی الله عنهما، ابن عباس میگه چی؟ میگه وقتی به دنیا اومد، فجاعت به اشبه، جاعت اون خوله، به یعنی آورد، پس آورد خوله به اشبه خلق، به اشبه خلق الله لشریک. عجیبه. میگه ابن عباس گفت این یه بچه زایید انگار سیب گندیده‌ای بوده با شریک دوتایی نصفشون کردن. اون همون لشریک. فقال صلی الله علیه، باز دنبال است، دنبالش رو ببین. فقال صلی الله علیه و آله و سلم، میگه رسول خدا گفت لولا علا ایمانو لکان لی ولها شعنو. مثلا به شعن رسول خدا این میگه، رسول خدا گفت اگر اون قسم ها نبود که این زنه خورد، اگر اون قسم ها نبود که خورد که گفت این مرد دروغ میگه و فلان و فلان و فلان، اگر اون قسم ها نبود لکان لی و لها شعنون، من میدونستم با این زنه چه کنم. یعنی اون قسم ها اینا از بگید، یعنی اگر اون قسم ها نبود من پوستشو میکندم اینطوری. لکان لی و لها بگو تمام شد، حالا دیگه خودتون. و قرعه ولم تکن، قرائت شده ولم تکن لهم شهدا، اشکال نداره. چرا؟ چون کلمه شهدا جمعه، معامله مفرد مؤنث باش میشه، نیست؟ بلدید دیگه اینو. میگه قرعه ولم تکن بتا لعن شهدا جماعتون، چون شهدا جمعه، جمع معادل مفرد مؤنثه، مثل قالت الاعراب. او لعنهم فی معنى الانفس، اون یک توجیه نداره، درسته دیگه. میگه یا بگیم شهدا به معنای انفسه، شهدا به معنای بگو انفسه، و انفس نفس مؤنث، دلیل نداره. کلمه جمع بگید در حکم مفرد مؤنث، مثل قالت الرجال. او لعنهم فی معنى الانفس التي هي بدل، به معنای انفسه، انفسی که بدل از اینه. الا انفسهم، انفسو ما میگفتیم مرفوع خوندن تا بدل باشه از، بگید شهدا، چون بدل و مبدل من یکیان، پس شهدا هم به معنای بگید انفسه، انفس مؤنثه، لم تکن مؤنث شد. شد. و وجه من قرأ، حالا بعضیا خوندن اربع او، بعضی ها خوندن اربعه، کجا؟ کجا؟ تو اون قسمت اول، فشهادت و اهدهم اربع او، اگه اینطوری بخونن که قرائت مشهوره میشه مبتدا خبر، اگر اربعه بخونن چی میشه؟ اربعه میشه مفعول مطلق شهادت. درست شده نه؟ بعد اون موقع خبر حذف شده. این قرائت ضعیفه دیگه، چون نیاز به تقدیر داره. میشه فشهادت و احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین واجبون، واجبتون واجبتون لا نشد. یا شد یعنی شهادت دادن یکیشون به شکل چهار مرتبه شهادت واجبتون لا واجب است. شد یا نه؟ خبرش میشه چی؟ بگید واجبتونه. و وجه من قرع اربعه ان ینتسب لانه فی حکم المصدر. اگر اربعه بخونید منصوب میشه. چرا؟ در حکم مصدره، مفعول مطلق. مصدر یعنی مفعول مطلق. ول عامل فی المصدر، اونی هم که این مفعول مطلق رو نصب داده مصدر است. الذی هو فشهادت احده، مفعول مطلق برای فشهادت احدهم. و هی مبتدا اون، و این شهادت احدهم مبتدا است، محذوف الخبر، خبرش محذوفه. تقدیره فواجب شهادت احدهم، بهتر بود بگه فواجبتون. درست شد یا نه؟ نشد یا شد چی گفتم؟ فواجبتون شهادت احدهم اربع شهادات بالله. اون واجبان خبر مقدم، تازم بهتر بود ببرتش مؤخر، بگه فشهادت احدهم اربع شهادات بالله واجبتون لازمتون. نشد یا شد؟ متوجه میشید بحث ما رو یا نه؟ ما یه مقدار داریم با این آقای زمخشری با هم دیگه بحث میکنیم. میگه و قرآن قرائت شده ان لعنت الله، درست شد؟ و قرائت شده ان لعنت الله. چی؟ ان لعنت الله. این الان باید بشه ان لعنت الله. این قرائت دوم. ان مخفف، لعنت الله علی، درست شد؟ ان غضب الله، این قرائت شده. ان مخفف است، بگید مثقله، ضمیر شأن اسمشون جمله لعنت الله غضب الله خبر. الا تخفیف ان و رفع و ما بعدها، ما بعدش مرفوع، چیزی که نداره که. ان بخونیم چه حکمی داشت؟ ان نمیخوندیم چه حکمی داشت؟ هر حکمی داشت. حالا انم خوندیم همون حکمه، تعبیل و مصدر میره، فقط ضمیرشن میشه، بگید محذوف اسمش لعنت الله غضب الله، جمله میشه خبر ان، خبر اون ان مخفف از مثقل. و قرأ یه قرائت دیگه هم داره، اینه ان غضب الله، ان غضب الله علیها. میفهم یا نه؟ غضبه فعل ماضی، الله فاعلش، علیها علا فعل الغضب. بازم ان میشه ان مصدریه. غضب الله بگو علیها. نشد یا شد؟ و قرأ به نصب خامستین. ما خامستین داشتیم یا نه؟ دو تا خامسه هست، کامده خامسه تایی میگه هر دو تا خامسه رو به نصبم خوندن، درست شد؟ علا معنا، درست شد؟ به این معنا بشه و تشهد و از شهادت الخامسه تا. تمام شد که ما منصوب بودنش رو گفتم دیگه، اگه منصوب بخونیم چی میشه. میگه فهم قلته، میگه اگر جنابالی بفرمایید لما خصت الملاعنتو به ان تخمسه به غضب الله. میگه اگر بپرسی از من که چرا ملاعنه، ملاعنه همون لعانه ها مصدر اولش، چرا لعان اختصاص پیدا کرده به این که پنجمی داشته باشه به غضب خدا؟ چهار تا دیگه، چهار تا قسمون بخوره جای چهار تا شاهد، چهار تا این قسم بخوره برای دفع اون شاهدا دیگه. این پنجمیه واسه چیه؟ این پنجمیه که جزء شهادت ها بگید نیست، جزء این پنجمی در واقع تکمله است. میگه چرا پنجمی داره؟ میگه قلتو تقلیزن علیها، به جهت اینکه میخواسته چیکارش بکنه بگو، خیلی شدت بهش بده، غلیظش کنه. تقلیزن علیها، علیها بر کی؟ بر اون زنه دیگه، درست شده نه؟ خب این چهار تا قسم بخوره شاهدای اون رو رد کنه، پنجمیش واسه چیه؟ میگه تقلیزن علیها، لعنها، میگه لعنها هی اصل الفجور، میگه زیرا در مورد مسائل این چنینی، ما قبلا هم تو از زانیت و زانی گفتیم زن اصل این فجوره، الفجور، این گناه اصلش است و منبع اوهو و منبع این گناه هست، این فجور، به خلابتها و اطماعها. خلابه یعنی چرب زبانی، اطماع یعنی به طمع انداختن. میگه این زن است که در این گناه با زبون بازی و با به طمع انداختن مرد زمینه گناه رو ایجاد میکنه. زن مدخلیتش در این گناه بگید بیشتره، برخلاف سرقت که گفتیم میگفت از سارق و سارقت، به خلابتها و اطماعها. بله مرد که به قول معروف نمیگیم گناه نداره، مردم داره، ولی تو این گناه عمده این که اتفاق میفته کدومه؟ این جانب زنه که به قول معروف میاد و این مطلب. یه موقع عنف، زنای به عنف، اونجا مرد رو میگیرن اعدام میکنن، زنم خدا نگهدار، به زور بوده. یه موقع از نه، اتفاقی افتاده بین این دو نفر به حرام، اون موقع اگر این اتفاق افتاده باشه هر عاقلی میداند که طرفی که عمده و مایه اصلی است طرف مؤنثه در این گناه، به خلابت ها و اطماع ها. خلابت گفتم یعنی چی؟ چرب زبانی، با زبون بازی. اصلا خلاب یعنی کسی که زبون بازه، خوب میتونه سر مردم با زبون کلا بذاره. و اطماع ها، اطماع یعنی چی؟ به طمع انداختن، میتونه. و لذالک کانت مقدمتا فی آیت الجلد، و به خاطر همینه که از زانیت و مقدم است در آیه جلد، در آیه که اول خوندیم از زانیت و زانی، فجل دو آیه جلد. و یشهد لذالک قوله صلی الله علیه و آله و سلم لقوله، میگه شهادتم میده برای این موضوع که زن مایه اصلی است در این گناه، قول رسول خدا به قوله، برگشت به خوله گفت فرج ما احون و علیک من غضب الله، گفت اگر رجم بشی از طرف ما خیلی برات آسونتر، علیک من غضب الله، از غضب خدا. این موضوع تموم شد. پس اول بحث زنا و احکام اونو خوندیم، بعد بحث قذف رو خوندیم، بعد بحث لعان رو خوندیم بین زوجه، بعد یه آیه دهم آمد گفتش این مباحث رو کردیم. این مباحث یاد گرفتنی نیست، فهمیدنی و عمل کردنیه. اگر رحمت و لطف خدا نبود خدا پوستتون رو میکن توش کاه میکن، درست شد؟ حالا دیگه اگه بخوام خیلی عادی ترجمهش کنیم همین میشه، اینطوری نیست که به همتو ساده بگذرید. این مبحث تموم شد، بعد الان تطرق پیدا میکنه تو ان الذین، به یک موضوعی که با این ارتباط داره، تهمتی که به یکی از زنان رسول خدا تهمت زنا زدند، و به عنوان قضیه افک بگید معروفه. و یکی از و هیچ کجای قرآن، هیچ کجای قرآن من ندیدم خدا غضب کرده باشه به اندازه که اینجا غضب کرد تو این قضیه افک، چون مسئله مسئله ناموسی است، پای رسول خدا در میان است، پای جامعه پاک بودنش در میان است و غیره، یکی از جاهای حساس قرآنی است که انشالله از جلسه آینده بحث افک رو شروع میکنیم و مبحث اول تمام شد. و صلی الله علی نبینا و آله طاهرین. رحیم من یادم رفت اون چیزه رو بیارم، نامه اعمال رو برو بیار، با دست راستت هم بگیر بیارش. چیز رو آسونتر شده براتون تفسیر کشاف یا نه؟ الان یه مقدار داره. نه خب ما همیشه سخت رو میخونیم که شما آسونتر رو راحت بخونید، والا اون که آسونتره خب راحت‌تر خونده میشه. هرچی بره جلو با زبان این کتاب بیشتر بگید آشنا میشید. الان خیلی راحت‌تر شده. حالا ما اگر یک سوره رو انشالله یه مقدار زیادی از اون رو برای شما خوندیم، دیگه بعد شما باید توانمند باشید تو کارهای تحقیقاتی خودتون مراجعه به کتاب کشاف بتونید بکنید. درست شد؟ در هر حال کشاف کشاف است. بله؟ نمرات رو؟ مال ترم قبل رو؟ آخه هر روز چیز نکردید که بعضی که نیوردید که به من بدید. شما هر روز آوردید دیگه. نه بعضی از خانم ها نیوردن هم میشه. خانم ها قبول تایم شب همه میکرسیم. آه. بیاد دیگه. نه ایمیل نمیخوام چون سخت برام خوندنش. پس اون چیزو بیا بالا بشید که بزرگی ها.